يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن جت جمرة جم باود بدو إن يترى أدم بلنا الله كو الله ون باود ون باود ولود أدم جمسنا أدم ياكو الله يو ياكو بكتوج من وسورة أي باج من كو الله ون جاف تور وشورة أدم مولر يا الله يو الله دند من بنا بيتالي من أقول ليج من بنا kalamo Allah fewnu ko on woni pewdo andarde Allah pewal kalamo Allah majjini andanta dum pewno eden ceedi de tedo ala sona Allah kan do rewede eden ceedi Muhammad ko maccudo Allah ko nalado Allah ko timmini nalal ngal o laabi reedu yottini o laare diina l'islam ay hundo suudani o moftani o moggani fofo wadi no Allah wirmo dani ayu ar-rasul balligh yettin ko biyanda ko annabi ju yettini eɗen ñaagi yurmeele kisal yo wona o nelaaɗo wona yimɓe galle makko e sahaba e taabiina rewndiɓe pelle maɓɓe moƴƴere ha yowmal qiyama e ha joni gonɗen koye suratul maida aya battowo capantati e ɗiɗi walla capantati e tati no limoje mbaɗi e suratul maida allay fa baasa llahu guraban yabhasu fi l ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata ahi eyi ɗo allah haalani men bani adama fo giɗiɗo mayde dow leydi he bani adama o saaha ala gandal ala experience hono waɗate kanko oɗo ɓooyi wambude frére makko mo wari o o ronki andude fo no waɗata allah wi nele makko jeyyal eɗen gandi jeeyi ko diwri e jeeya koye kulle walla koye diwede allah limte nder qur'an hay gotel wona hasar so yi allah haali gourab allah haali namle allah haali nahal haali gueɗe kewɗe ɗuyur e daabeje goɗɗe ɗe kalama e nder deftere he kala hen ko haalira ko manaji woni hen e hikmaji kewɗi e gourab ne jeeya koye tagore allah hawnide fo ko tagoje allah ɗe ko kawnide kono allah ni ɗo ɗo gourab e mbi gourab kamɓe ɗeɗo jeeyi ɗe jogui saria hay nder koye majji eɗen jogui saria kanjene nder koye majji ko ganduɗen ko tan wona gourab tan jomiraɗo haali aya goto e qur'an o wima min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahayhi illa ummun amsalukum allah wi kala daabayel ngel jiiɗa e dow leydi he wona diwri ko ina diwa sona andani ko communauté onoon mbaɗon ni eyi ko communauté ko dental ina jogui séria sa nani communauté dental tan ina jogui sériaji ina jogui hakkille ne jogui ƴoƴre wona ko yimɓe cikkata ko cikkande ɗo hunde guel ɗo hundeyel kay ala ko janki ɗum nde allah haali haala ɓunggu en haala mbugu en yahudi en koɓe mbi annabijo foftin amen accu kon ɗon gueɗon nefnu kon allah siftorta ɗum ɗo ni saga haaɗa jomiraɗo haali ɗum ɗo ko exemple uji mawɗi sa yi ɓongguno e famɗude ni kañum ina yaltina guite gonɗi mbaroodi jomiraɗo ko yon tes ko gandon sa yi guɓelno e famɗude ni kañum woni sababu ganduɗa ina adda ganduɗa caɗele kewɗe yimɓe nani jomiraɗo haali ɗon e gourabe o gourabe o kañumero woni nelaɗo yo ar bani adama holla ɗum e hono waɗa daga bani adama nde ari nde ina famɗuno ko andi ko jomiraɗo tagui andini allah kañum andini bani adama o rokki ɗum deftere tindiniri ɗum kadi gueɗe goɗɗe wonno defte allah ɗe wona bindade tan hay aduna o hay aduna o ko deftere sa fini ar dawaɗo guesama aɗa yaaha joni ko deftere sa gabbiɗo avion aɗa yaaha koye deftere gonɗa aduna o foof ko deftere sa daari tan gonta koye janggude daw kawisaji daw kawniɗe allah anani oɗo jeeyi ari o yi jeeyiji ɗe gaari ganduɗa ɗe kaɓi walla hen gotal ne maayi gala to asti leydi galɗa waɗi hen gongal ngal ubbi kanko gonnam ko ɗon de woni kanko hankkadi to heeɓi foftere o wi o maɗama anani o wi ya wayla taw wi koni daw ko min ronki o wi ajasu gal o donkomi andude hay ganduɗa hay ngal ɗo jeeyal ko andi ko min mi anda ɗum omo jogui mayɗo makko omo andi heno ronki andude no waɗata o wi ya wayla taw jalla bone ma ajastu mi ronki ganduɗa an akuna hay mi laatota misle hadal gourabi yeri ngal ɗo jeeyal fa uwari sawata ahi ɗum woni mofta won tergal musiddam gal fa asbaha minan nadimin wattin o nimsi non wana nimsi ko wari on gode on non nimsa sa nimsi golle bonde ko tuubu kango nimsi ko go boy jogade on o ma ande mun ko e wo mo ronki andir no ubbirte e wa sen duttenima o do aya qur'an mu allahi kala ko jiiden way ko no baade ni na joji ye kulle ladde wala dido pon ponji na ande no dartirta nyamde mun so hebi nyamde na ande no moftirta de na ande hono renirta besbu mun hono jibinirta hono yarta yeso no attirta ken gengul mun caggal gotir fo no waja allah rokki dum deedo hunde wadde der tagore e gando godo feeni deftere o ittini koy ganda bullini koy aya qur'an godo to allah wino alladhi jumra subhanahu wa ta'ala min ganda kango tagi hunde fof yani khalaqullu khalqahu summa hada e kango jumra subhanahu wa ta'ala o wi kango kala tagore makko de kango feewna ha feewu tindini gotel fo no wadata yaw tindini gotel fo no wadata yaw dido nyuuji korndulli no bay famdudi ni ina gandi no mbadata ha heba gawri ha heba ngura yo so di gummima di jaadi jogi tindinobe gardotobe onon daabeje men nay biiden gandi de gandi horeji de gandi gardotodi haysa acci jawdi ma do a duro yani so di gummima yottima ya tan di jahan non ardotobe be na gandi yobe garten be kadi na ton horeji tan ardotodi sefre di kadi gartiroji sefre ha jofna wona di kadi na ton anani jomiraɗo kañum donguidir ndeɗo tagore ɗiɗo ñuuji no mbawi famɗude ni ne jogui haaju a yiyata ina selma so ummi nanggata ko lawol mum hay banggal ɓotorude ko mbaɗɗen hande ɗine jaaha ɗina garta ko ɗum ɗon jiiɗa ɗum ɗon jeeya koye deftere allah windade e dow leydi ko allah holli bani adama yo ndega seenen fof sen ɓami voix goto en ɓittodiran amboutage oran keri donc mbaɗen autoroute ɗina jaaha ɗina garta ko ñuuji jiiruɗen ndeɗon hunde eyyi ɗi jaahade kocca gawri ndi jaahaɗi mballodira so gotel ronki ɗi jaahaɗi mballodira ɗi jogui koko wite zabzaba ɗi jogui noon noddodiri no ɗi kaldata ɗi jogui luuka hakkude majji par ce que en gandi kam e nder qur'an allah haalni men nde korndollina kaala en nabi souleymana alayhi salam kanko haalani men ganda jomiraɗo qissanimen qissano waddino e korndolli he e koɗi kaali hono mum ƴojje foof ala sa e guilɗo hunde yelno e famɗude ni taw ko jiddu zaki hono mum ƴojje foof ala jeeha korndolli jeeha mbaɗa ɗina jaaha ɗina garta ɗi gadda gawri ndi so ɗi gaddi honon ni mbaɗata gawri ndi oto bonde oto funde oto borosnadde hen so ɗi gaddi gawri ndi ɗi peccita gawri ndi kala gon hen abbere wumalde walla felmiri ɗi pecci tan hol batte batte oto fudde so leppi wonno so hunde feccitama han kadi awa ɗum noon wawa fudde ɗi peccita ɗe guitte ganduɗa ko fotata fudde ko ɗum itte hen gawri ndi mofte yo tan leydi ganduɗa saara hon dolle ne jogui technique e ƴoƴre e jogade ingénieragal eɗi gandi toɗi mbaɗata saara horndolde wuuro majji to wonatoɗo a meeɗa yiide waame arrive wi e dow saara horndolde a yiyata nden hunde toɗi gonata ɗo ko hunde nanggade waɗande eti janggade ha faama ɗo ndiyam yettotako ɗo ɗum woni jeeyaɗi mbaɗa nokku mabɓe saara horndolde bo ɗi gasa less o kadi ɗi jogui nokkuji toɗi mbaɗata hen gawri ndi tawa ndiyam bonnata ɗum walla hayso ndiyam yettima jeeya korndolli ni birtoɗa saara horndolde ɗi jaltini gawri ɗi liiri dow jeeya gawri no wirta so leppi ɗi liira ɗo to funde so hiiri sa refti ɗon tawa ɗi natta ni ɗum ɗon way famɗude ni ko allah wi ko illa umamun amsalukum awa korndolli ko noon mbay ñaaki ko noon mbay ñaaki pewna cuuɗi mumen jaaha goora ɗo hakke ujunere kilométre n ƴewoya piindi so ɗi jeehi ɗi gadda ɗi calata ɗi calmata nokkutoɗi garata ɗo so gasi so siili ɗi jogui ko mursidat ɗi garan mbaɗa hen madda goto anda ɗo kay laggi goppi so ɗi gummima ɗi jahata toon hankkadi so ɗi jalta ñaaki no wayi larde jaɓata foccude e nder suudu mum hen so ɗi jalti ha sella bowol ga toon ɗi poccata ɗum woni yimɓe yahoɓe na ƴeewa jumri ɓe walla na ƴeewa ñaaki ɓe ɗi gandirta ɓe gandirta ɓe ɓadima koɗorɗe ñaaki ɓe jiiya toɓɓon kon e nder dukaaji he wonno ko ɓuuri hewde o minal jibali allah wiyaki dukaaji ko ɓuuri hewde ñaaki ɓuuri wawde hodde dukaaji hande ni ñaaki aduna fo to jumri wawi heɓede waɗede récolté aduna he ko kaaje biyeteɗo himalaya hayre falde ɓurde mawdude aduna he foof hedde ganduɗa leyɗele ne mbiye ha joni hedde katmandu en ɗum woni leyɗele nan funnaki tedde endu en to ndeɗo hayrata tawete to ɗum wonna toon ganduɗa nokkuji goɗɗi nan toon ko toon hande ñaaki jubri aduna foof ko toon ɓuuri wawde ittede jiyata gore nam soɓe gumma ɗaw ittoɓe ɗeɗo gueɗe ɓe ko hunde tinde hamani jomiraɗo wi ko toon ni hono dani kañum nena andi hoto woni halliya mum hayso ujunnaji sappo ganduɗa suudu ñaguina ɗo gotel fof no andi to jeeya selata selmata weemata ha arata wonɗo ko allah wi omun am salukum awa korndolli ne jogui ko wiyete ay joni huraba holli bani adama no ubbirta neɗɗo korndolli ɗin ene jogui guenale ene jogui guenale maaƴe to mbaɗeteɗo eyyi asoɓe korndolli ɓe no gandi aɗa asa sordo ha gara tan koye me ɗum firte ko guenale ɗe jottiɗa ide jogi toppitoɓe ñawɓe ɓe callani civilisation total ina ɓuuri bani adama ha ƴojje wadde avancé e banggal pinal mum. E jomiraɗo subhanahu wa taala wiɗo bani adama e yo jangguinaɗo jangguiniɗo neɗɗo koko wiyete ghourab holli neɗɗo o no ubbirta mawni ko walla frére makko funére makko nde. Allahyi min ajli dalika aysabu ha joni gad jomiraɗo subhanahu wa taala wi batte oɗo ndeɗo bonande batte gowernam ko kiwi e banggal war hoore katabna min parli Allahyi ala bani israila e dow bani israila en anani jomiraɗo wi batte bonande ko wone warde hoore rufde ƴiƴamno e bonde ni. Allahyi min binden e dow ɓeeɗo annahu man qatala nafsam bi ghairi nafsin kala barɗo fittandu way tawana ina yoftore fittandu wondu aw fasadin fil ardi walla wona jomum waɗi bonande dow leydi he warde bani adama fittandu neɗɗo ko sacré. Allah wi faka annama qatala nnasa jamia sa wari neɗɗo goto way kono yimɓe aduna ɓe fo mbarɗa par ce que an mbawɗo warde neɗɗo tan ala ko wi ala ko waɗi nde kaɗa wawi warde aduna o foof e ko warde neɗɗo ko no wayno kay yimɓe fo jalti koye fittandu woto woman ahyaha sa wurtini neɗɗo kadi a woni sababu gurnam neɗɗo a woni sababu a dandi a hakkitito mayanno Allah yi faka annama ahya nnasa jamia ille a wurni yimɓe foof ndaw baraji ndaw moƴƴere neɗɗo kay wiya ko yo wallu bani adama kono jurmoɗa ɗum sa yi neɗɗo mo dolɗo mo tampudu no heewi dokka ɗum ko ñaami sa yi mo ɗom ko wonde dokka ɗum to yeru sa yi gonam neɗɗo mo sellani balla ɗum sa waɗi noon ille ko aduna o fo balluɗa. Allahyi walaqad ja'atum rusuluna bil bayyinat Allahyi ko gonga de ne laaɓe amen gaddi mum dayillaji laaɓɗi ceer tawi ko sacré kay laɓɓinde fittandu neɗɗo kay ko jomiraɗo e nder oɗo aya qur'an a tawata oɗo aya hono mum e nder diina hay goto sa wurni neɗɗo goto illa wurni yimɓe foof sa woni sababu wari goto illa wari foof kattude kay waɗede sacré bani adama fittandu mum wonki mum ko ɗo wawi hadde a tawata ɗum noon test uji ganda jogade hande nations unis walla ummiɓe guila kiɓe doole ko warde yimɓe tan anani Allah subhanahu wa taala wi addi daylaji peñƴi holli bani adama hani ko teddinede hani ko renede fittanu mum hani ko renede yonki mum rene ƴiƴam mum rene jawdi mum rene ɗum won diine l'islam ko holli men. Allahyi summa inna kathiran minhum ko ɓuuri hewde ɓeeɗo baɗa dalika caggal ɗeɗo ayaji labtuɗo ceer fil arde dow leydi ala musrifuna ko fakitinɓe bonande ƴeytan wiye ganduɗa warde neɗɗo ko ni waye bonde kono aɗa waroɓe nana jooɗi ɓeɗo ni hande woni goƴa mabɓe hande sa ƴeewi occident a nani xiɗa buuji koɓe kala discours ji mabɓe hande fo goƴa mabɓe yeeso caggal ɓe mbi ko leydi ndi ɓitti ɓe mbi ko en keewi ɗum ne ala fo moɓe gañi keewal mum sona julɓe on noon jaati julɓe keewal mum keewal mumitini par ce que ina kaɗaɓe koɓe jiiɗi ko eyyi ɗum woni koɓe gaddata ka programme uji jeeya hôpital uji men ɗi foof ina hen ko wiyete césarien ala hoore ala laaci debbo so ari na jibin tan oppiremo beelma hulɓamde reedu gongol dokkemo poɗɗe pinguemo woto jibinde hande gowernam ko ɓuuri hewde bandiraɓe rewɓe rewɓe ñawi batte ɗeɗo gueɗe ɓe mbi tan goto jibine joni yiɗɓe yo on hoto on keew ina kaɓa ye ganduɗa rewɓe mon woto jibin ina kaɓa ye mon hoto jibin ɓe so keeɓi gaz ko mbardi mon won keddotoɗo ɗum tan woni koɓe pewjata ñande fo Allahyi ñande fo ɓe pewjanno ɓe timminiri mon mais ko jomiraɓe ruttata peeje ma sa yi ganduɗa président uji occident en ɓe hooreɓe mabɓe nanta kono duga wi en keewi président yo men jaskon gonkon gakon kon ɗon jottinanta men on keewi oɗon jibino oɗon mbaɗadani e gusti ɓesɗuma noon jomiraɗo wi nanon arsou kom wa iyakum min ñammintawe onon foof dépasseuji amen ala juuɗe mon ko waɗi wona keewal kono ala ɓe jiiɗi ko afrique ɗo mbi ndiɗo leydi ala wende ndiɗo leydi no way moƴƴude ndaw ngaalu ndaw toɓo ndaw ndiyam ndaw leɗɗe kono yimɓe wonɓe hen ɓe ɓayde tan ko julɓe ɓalla mbi ko savas ko savage uji ɓe kanani wonde hen ɓe jiiɗi ko momta men ha gasa surtout hande wiyeteɓe maitre uji dow leydi he ko yahudiyankoɓe ɓeeɗo kamɓe ɓuuri jogade kalis banque uji aduna ɗi foof koye juuɗe mabɓe gooni hunde wotere woni gueƴu mbi koto en kewtat ɓe mbi sen keewi tan moƴƴade ɓe mbi yimɓe yo gusti aduna o ɓitti ɗum woni koɓe mbi 7 milliards se toro ɗum tan woni haala mabɓe eyyi jomiraɗo noon wi ko neɗɗo yo wurne woto ware sa wari goto ille a wari foof enen ko ɗum wone diine men kamɓe guila ɓe keeɓi doole ɓe gaari mbaɗi colonisé ɓe mbari men haaɓe tampe ɓe mbarde men kaɓirɗe bonde ɓe mbarde men ñawuji ɓe mbarde men borosaji eɗen gandi ɓeɗo tubakoɓe nde ɓe jeehi leyɗele ganduɗa to ɓe mbi ko enduto walla le indien ɓe tawi amérique ɓe nde ɓe pelli ɓe pelli ɓe pelli haaɓe tampe ɓen no mbawi hewde ni ɓe gaddi ko matelaji yimɓe wonduɓe ñawuji bonɗi variole en baade en came en teko en ɗum ɗo fo alan toon ɓe nawi ɓe cari toon ɓe en leeli hen ko heddi ko ñaw o jokkitiɓe hande nder population amérique koɓe 15% enenne ko noon ɓe jiiɗi wadde ɗo noon ɓe mbaɗi australie ndeɓe jeeyi australie ɓe mbari ganduɗa yimɓe wonɓe toon ɓe ha heddi hen mawri en ɓeeɗo seeɗa heddi hen so leydi australie mo anda fo sikka ko leydi raneɓe ko ɓaleɓe kurum hono no wonɓe gani kono ɓe mbarama ɓe pamɗiti sa yiyata batte mabɓe ni. Jomiraɗo subhanahu wa taala holli warde neɗɗo ina boni sanne. Allah wi innama jazau lladina yuharibuna allaha wa rasula, e yo ganda jomiraɗo yo woni jobdi yahoɓe na kaɓo Allah e nelaɗo Allah. Wa yasauna iɓin jehira fil arde leydi he fasadan wadde bonande, tawi ko sariya Allah ɓi on so nangama an yuqattalu, ko nde ɓe mbarete. Eyi kala kay jaaɗo e nder ladde waɗi groupe mum na taƴa yimɓe, kañum woni haaji mum ko tajje yimɓe na waɗa birgan yagal jomiraɗo ɓi so nangama yoɓe mbare. Aw yusallabu, walla ɓe pete ɓe peŋe, ɓe peŋe ha gasa ɓe mbarde noon nani, walla ɓe mbari ha gasa ɓe peŋe pour so woɓɓe jii kula nani. Aw tuqatta aydihim, walla juuɗe mabɓe taƴe. Wa arjuluhum, e koyeɗe mabɓe ɗeɗo min khilafin, e gada meƴa, ɗum woni junngo nano e koyengal ñaamal nani, walla junngo ñaamo e koyengal nanal. aw yunfaw min al ardi, walla ɓe nawi ɓe jaltine leydi nani, nawi kasuji goɗɗitiɗi no kuji lobbiniɗi. eɗen gandi leyɗele men ɗo eɗen nden kala baɗɗo ko boni nawate ko kidal en tawdini en hay ganda hay fondu yaa toon no tiiɗi ɗum. Allah wi dalika lahum khizyun fi dunya, ɗum ɗo ko haalatanoɓe gacce aduna hen. walahum wadanaɓe fi lakhirati lakhira adabun lebta azimun maut. Allah wi illa alladina taabu, e sona ɓeɗon tuɓɓe kay min qable an taqdiru alayhim, ko idinde hattante e mun'en e arɓe mbaɗi randi dokki koye mun'en, tuuɓi nimsiji gaari. Allah yi faalu mum gande an allah allah gafour wa kafrowo bakkata rahimum, jurmotoɗo. Allah wi ya ayuha alladina amanu ittaqu llah, ehemon gonɗinɓe allah kuule allah. wabtahu, ɗaɓɓe ileyhi fewde jomiraɗo oɗo alwasilata, ko wiyete jottorogal ko. Allah wi ƴeewi golle moƴƴo koɗon jottoro allah. Allah wi holɗum noon hoko woni ganda wasila, wi wa jahidu fi sabili, ɗum de woni wasila. tampine diine allah o, golle diine allah o, jangge deftere allah ɗe, juulane allah, koorane allah, ɗum ɗo fof ko diine allah. wal diine allah o nasaɗim ganda allah walluma jottoriɗa ɗum. woɓɓe cikkata wonde jahidu fi sabili, jiyata ko woɓɓe hannde wiyeteɓe mal feturuji na mbinden mbaɗe pala kuji laafitaɗe, gaari min tonta mon min nawa mon to allah. an hol biɗoma yettima taw saɗa nawa yimɓe to allah. gaari ƴeewi ganda gaari amin min jottina mon allah. allah de wi ko mbaɗi ganduɗa jihaadi ga tampe diine allah he. allah yettina mon. allah wi ileyhi yasadu lkalimu ltayib, ay haala moƴƴa e golle moƴƴa ko ɗum yettinta neɗɗo allah. wal amalu salihu yarfahu, ya suratu fatir. allah wi tampe diine allah laalla kumbele jonon tuflihuna oɗon male. allah wi inna alladina kafaru, ay tawi ko ɓe heefereɓe ɓeeɗo noon. lawanna lahum, yani ɓe jelo haanino taw waɗaniɓe ma fil ardi, ko woni leydi he ngalu fof jamian dendagal. wa mislahu mahu, e yeru mum li yaftaru bi, haɓe cottoro ɗum soɓe jii lebte allah ɗe, ɗum woni min adabi yawmal qiyama, lebte ñande darga. kono allah wi hay ɗum soɓe keeɓi, soɓe cottorima allah yimato kubbila min hum, jaɓetake e mabɓe. walahum wadaniɓe adabun lebte alimun musdi. allah wi yuriduna an yahruju min annar, gonam natɗo jeyge ala fof ko yiiɗa, ala gooƴa, ala ko sohla, sona yaltude jeyge he tan. allah yiɓe jiiɗa yaltude jeyge he, kono allah yiwa mamu mbi harijina mina, wona koɓe yaltoɓe henno. walahum wadaniɓe nder jahannama he adabun lebte muqimun, ñiɓɗe ɗe mooli allah waɗere nder jeygol. allah yi wassariqu wassariqa, ha joni ko mal fetere en ɓe allah haalanta men sariyaji wat boniɓe dow leydi he. allah wi ne jeeya hen wuyɓe gujjo gorko, wassariqate gujjo debbo. allah yi ɓeɗo so nangiɓe fakdahu aydihuma, taƴe juuɗe mabɓe, ɗum woni junngo ñaamo ngo. eyi neɗɗo goo namɗo joɓe mbi jomiraɗo addan ɗum fuɗɗoraɗo gorko, wonno gorko ɓuuri wawde ƴoƴande guyka, ɓuuri joganade ɗum sembe e doole e peeje e ƴoƴe nani. ɗum ɗo banggue ganduɗa to wonno zina to jomiraɗo fuɗɗori ɗum ko azani to wazani, wonno toonne ko debbo ɓuuri andande ɗum peeje e ƴoƴe e feere no waɗirta. eyi ɗo jomiraɗo gujjo gorko e gujjo debbo so nangama juuɗɗe yotaƴe. allah wi jasa an, ko joɓɗi bima kasabana kalan, batte koɓe paggiti ko lebte min allah umrade allah. wallahu allah asis, mo tedduɗo hakimun ñeñuɗo. eyi ɗum woni hande koɓe dukata e nder leyɗele heefereɓe, mbi dine l' islam ono ñangui sanne. neɗɗo wujji tan junngo mum taƴe, junngo makko yo taƴe, gati waɗi koko boni, wonno guyka ko ittude hoolare e hoore mum. sa itti hoolare e hoorema hankkadi annde ganduɗa terɗe ma keɓata hoolare, surtout ko gujjirɗa ko junngo ma ngo ɗo koccirɗa ngo yogo itte ɗon. wonno hoolare ko hunde mawɗe, wonno so hoolare iwi tan insécurité aran, hankkadi yimɓe ndeeƴe tan, tawi wuyɓe gaccama kañum en jogui ganduɗa doole leydi he. wadde miskineɓe tampi ja neɗɗo wujja gonam wujja wujja ñan fof no wujja e hunde wiyatani. joni ɗum waɗi population so mettini, soɓe nangui gujjo tan ɓe kirsa ɗum, walla mbaɗa e mum ganduɗa essence ɓe duppa ɗum. eɗen gandi kam junngo taƴede kam ɓuuri hoyfude e nden hunde. ɗum noon ko jomiraɗo wi ko sariya allah o, ko jam tan woni hen gadi sa andi sa wujji jungel ma na taje walla den ko taje ande kam hadema hade mu sellude kam wajjataake yaade ado wujjo nani joomiraado yi famantaaba min baadi zulmi kala tuubdo caggal goo namde o tooniri wadde nguy nani o tuubi goo nam o nimsi ko wanno ko o aslaha o moƴƴitini golle ɗe o acci nguy fa inna allaha yatuubu alayhi allah goo namna rutto e makko inna allaha allah gafurun ko gafrowo bakkata rahimun jurmotooɗo allah yo alam taalam mate a annda anna allaha allah lahuna waɗanimo mulku samawati laamu asmanuji wal arde leydi yuazibu man yeshaw omo torla wonande mo haaji o yahfiru omo yaafo kadi liman yeshaw wonde mo haaji wallahu allah ala kulli cheyin e kala hunde kadirun ko kattanɗo ko bawɗu eyyi joomiraɗo subhanahu wa taala hay hunde o ronkanani allah kanko ganduɗa omo hattani hunde foof kanko omo andi hunde foof gandal makko e hikma makko kadi e moƴƴere makko e kattande makko ko hunde foof allah ina wawi ya ayuha rasul يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الذي يا أيها الرسول إيه من الأعداء الله لا يحزنك وتمتن برنمه الذين بان يسارعون الى الرابط في الكفر كافر يروا النافقه بوربوني بمرقطه بكافراغا النبي جدم دون اوتو متين برندما تيمرادي هيوي ويت النبي جونم سوين ييمب بينو بايني ندو دفتر لابتون دي الله ركيم ديدو سرياجي ديدو غاندا غاندا سرياجي لابتودي مود كون ييمب غون ما دوغانا كافر يغدي بون النبي يسونا هن جوم رادي فلا علاك باخي نفسك على آثار ما تو أنك جور دور دور ما بات متى دبل نبين اللي يوك لا يحزن كالذي نسار ونكف من الذين يودا بأن قالوا ينوب آمنا من قوم نري بأفواه ما كنوا دمابي أيوة هو قوم دين بكونوا كي كنوا دتا لأني بهر بوني جوم رادي بأمين قوم دين الله تعالى من جيل دي كتوتو الأكبر hefere bale be kurum Allah anyi foko sari Allah e dina Allah o nani be jida Allah wi be jida nelado Allah wi Allah yi ganda be do woni walam tu'min goginaani qulubum berde munen imanagal feccinaani yottaade berde wa min alladheena be kadi haadu feekini noobe be peewani on yahudi yankobe jomiraade yi sama'una hettotoobe dil kadibe fanaad ala fu ko welade dum en sona hettanaade fanaade yaran deftere Allah nani hadiseji annabiyun bay laptuni be jida heda dum do hako be jidi helaade penale tan to waɗi penale tan de geɗe ɗe gartata e aduna tan hundeji ɗi ganduɗa anthologie tan ɗi pamnota kamɓe ko ɗum ɓe jaɓata ɓuuri tan ɗe ganduɗa tan so kalama ɗo a ƴewanto kuccuɗa anani pene tan ɓe jiɗ sammauna hettantoɓe kadi li qawmin akharina yimɓe won ɗi woni gonan koɓe kadi koɓe spion en kadi ɓe garan ɓe keɗo ɓe kaltuya kadi banggueji goɗɗi koni de ɓeɗo mbi konɗo de koni mbiyata ayi Allah yi koni ɓeɗo ganduɗa lam yatu kaɓe kettanoɓe kalno e lam yatu kaɓe garane maɓe woɓɓe jiiɗa arde ɗomaɗo jiiɗa joɗade nana haala Allah ka jiiɗa joɗade sérema nana haala annabijo ka kono ɓe jogui ko spion en jahde keloɗi en jeehi kaali kala ko nanɗon gaari kaltane amen anani Allah wi yo harrifuna al kalima ɓe anna jaaha baylita konguɗi ɗi min mbadi mawadi yi tawa jiiɗani kodi padusano ko ɓe ƴetta haalaji mbaɗa transformé ɓe bonnita ɓe mbiya ko ni wiyatawa wona noon kadi noon haade mabɓe kadi yaade kadi ɓe mbiyanaɓe nde yaquluna in utituma hada fa khudhu yo yahudiyankoɓe ɓe mbi jeehe to nelaɗo Allah ɓe neli groupe goto ya yaato Mouhammad kamɓe ɗi woni mabɓe bannoɗo fijirde taw ko desɗi nanda saari Allah kay jomum warede tan so haalanimum jomum yo fiya nangon kono so wi yo jomum ware caloɗi ni de ɓe jeehi ɓe gar noon annabijo ɓe gandi saari a jogui o ndeɓe kalani annabijo ɓaari ko joguiɗo dewagal kay seedeji keeɓamum hani ko warede ɓe mbi ala ɗum ɗon kay kamɓe wona e saare mabɓe wona e dina mabɓe ɗum woni khudou in utitum hada fa khudou wa in lam tutahu fahdaru so on jeehi to Mouhammadou so haalanimon ɗum ɗo nangue ɗum woni saare oñaɗo o nangui hoon anani so haalnani mon ko oña ko woto nangui jomiraɗo haali ko woma yuridillahu fitnata mo Allah muyi majjinde Allah yi Mouhammadou an hoorema wawa joganaki on hay batte falan tamlika lahu min allahi cheya ƴew Allah wi somo majjina neɗɗo Mouhammadou wawa fewnude jomum ni de Allah wi ma yudlillahu fala hadiyan anani jomiraɗo fiya Mouhammadou a joganaki on hay batte ulaika e ɓeɗo siforiɓe ni alladi lam yuridillahu an yutahira qulubahum ɓe wonɓe Allah yiɗa laɓɓinde ɓerɗe mun en lahumo waɗaniɓe fi dunia to adun ɗo hisyun gacce ɓe cuusa waddede garmi garade dalilu kay hujja kippiten defte Allah caggal de ɓe moggirtoɓe gona nelde yimɓe walahumo waɗaniɓe fi lakhirati al akhira adabun lebte adimum maw Allah wi sammauna hettotoɓe ɗum ganduɗa il kadibi wonande pene e pene tan ɓe jiiɗi heɗade tan e gurur e gueɗe ɗe gona gonga gueɗe cinkaɗe cuuɗaɗe taw ko buhta anani gururan anani zukrufal qawli gurura ɗum tan welataɓe Allah wi akkaluna ñamoɓe li suhti en jeriyirde e banggal ñawore maɓɓe fof ko toɓɓe tan woni hen hoore kuɗol en jeriyirdi en jeenari en ujunari inde hande ɓene kertani gueɗe bonɗe ɗe anani caution en commission en intérêt en so mbima ɗo commission maɗe wa samde anani tawa ganduɗa ɗeɗo yinde fof ɓe kettiɗe tawa ganduɗa to fawiɗo tawa ɗon laaɓani jewɗele ɗe laaɓani moƴƴani jeriyirdi en toɓɓe en hoore kuɗol en fof kañum ko gotum tan anani jomiraɗo wi akkaluna li suhti han tan ɓe guuri fa in jaauka fahkum baynahum Allah yi Mouhammadou soɓe garema sar hakkude mabɓe gonga o anani aw aridu anhum walla gornoɗa ga mabɓe wa in turidu anhum sa muurnimaɓe a ɗurnimaɓe bonnantama ay batte fa lan yadurruka shay batte ɓe mbawa yettinde wo in hakamɓe sa woodi kadi ñawde hakkude mabɓe fahkum baynahum sar hakkude mabɓe bilqisti nunɗal ɗum woni yaarirgol inna allaha Allah yuhibbu o yiɗi al muksitina yimɓe ha joni ganduɗa foccaniɓe dine Allah o fociɓe ñawoje mumen haaloɓe gonga ɗo Allah yi wa kayfa yuhakkimunaka ɓeɗo ni tawi ko gonga on mbi kon yahudiyankoɓe oɗon jogui deftere moon on mbi deftere moon hecci deftere Mouhammadou gibla moon hecci gibla makko dina moon hecci dina makko Mouhammadou ari haalnimoon on calima dina makko o holi battoɗon nela yimɓe yo jaato makko to namno sariyaji makko eyi julɓe honon mbaɗirtan ɗo onon enon ɓe mbiyata sariyaji ɗi foof ɓe ƴewan ɓe ƴeewa go ennam ko woni hen gonkoɓe jaɓata Allah yo kayfa yuhakkimuna hono ɓe ñaawdi norto e ma ɓe calima dina ma kamɓe wo indahum tawra kadi ɓe jogui tawreto hay tawreto ko mbaɗaɗo in hede koko ganduɗa oñaka ɓe keddori toon kam no footi foof fiha ina e tawreta hukmullahi saria Allah o kono saria Allah gonɗo e tawreto o noon oɗon welaniɓe wonno ko kañum ko woni l'islam ko eko won toon foof ko gotum Allah yi summa yatawallawna min badi dalika caggal mum ɓe gorno caggal ndeɗon hunde Allah yo ma ulaika wana ni be do bil mu'minin ko gongin ay be be peccinani gongin te Allah Allah wi inna anzalna at-taurata min indi min tillini o tawrita ay Allah tillindo tawrita o kango tillini qur'an fiha woni tawrita yahudan pewal wa nurun asriyaji labdun an-nuraj yahkumu biha ina nyawiran no tawrita o annabiyuna annababi gonno annabai bani salihud gonnam ko tawrita o jugino tawrita o ko Musa gi tillina kono ganna wobbe ngari caggal ti ko tawrita e heddi don ara al-ard won ganda jomiraadu be do annabaabe Allah homo be jaawanno lil ladina aslamu wal ladina wal aslamu jibbilani bi Allah ay yimbe nangonobe diina Allah on saabe tawrita o nyaawete no ko do ben anani lil ladina haadu kadi ina waden ben kadi yahudi yankobe awa beedon kadi ha joni kadi tawrita on nyaawi e do munen wonno ko sariya Allah wana yaltube daftare Allah wana yaltube diina Allah be anani jomiraadu ko non kadi war rabbaniyuna andube alliyankobe ne hoobe yimbe diina Allah be andube janginobe yimbe deftere Allah sunna be janginobe yimbe goni Allah rewrate ko dum do woni ko sariyaaji Allah wana andube natube der kayna punte yimbe ngare ngaddi ina kalan yimbe koyde daare tinde kusufatu babila taw fona ko Allah wal ahbaru andube ganda fambe bima suufi yusaw ko be deeni nano min kitabillahi deftere Allah gonnam ko Allah rokki be mojjere rende deftere Allah ne be kalanno gonga deftere ndeno wayni no wiri ni wa kanu alayhi shada be latino ma gonnam do deftere he ko be seedi ganda ko be seedibe nanani deftere Allah ne Allah fala takhshawun nasa wa kullihim Allah yakhshawni kullakum wala tasharu wa tangustubi ayati ayati jamde samana qalilan tuqyal sada e jangube ko ni biya wa kullihim be kulli Allah kale gona der rafte kon be ciusa dum do kay o do hadisa ko ni annabi jira ko ni waranno kon be ciusa al alli woto gossito de gornam cuggu yal seeda deftere Allah alli wa man lam yahkum bima anzalallah kalamun nyawirani mo sardani ko Allah jippini ko fa ulaika be goni mul kafirun hafirabe kurum he kafir tan kay ko tali do deftere Allah tali do sunna annabi sali sariyaji Allah yehi na jewdo sariyaji ganda luwaji gollo puudeji ina wi'ana wad dum non appliquer der galle mun e wuro mun e leydi mun Allah be ngoni e frebe fu ulakumul kafirun wa katabna wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah yi wa katabna alayhim min parle do mabbe kambe be do yahudi yankobe fiha e der deftere tawrita he Allah yi den deftere jippina nonde mabbe sariyaaji Allah laptudi cerina ton kono kanji fo hande be gaccidi Allah yi ina der deftere anna nafs ay wonki bin nafs ne ittire wonki sa itti wonki janani anne wonki ma itte dum tan de woni ko woni sariya Allah sa tiya wari na do gay a wartete tan ɗum ɗon de woni ko woni sariya Allah e annafsu bin nafs anani wal ayna kadi bil ayni kadi yitere kadi yitere sa lukñiti yitere neɗɗo anni yitere ma lukñite wal anfa bil anfi kadi hinere sa ɓafti hinere neɗɗo anni hinere ma ɓafte anani ɗum ɗo woni sariyaji ɗi annabijo waɗi appliqué e gurdam makko annabijo no ari de tawi toon yimɓe woɓɓe ina mbewe ɗo leydi ena murti eyi ne jogino maccuɓe so maccuɗoma waɗi ko welani ɗum tan waɗi ko welanima tan yahan ɓafta hinal mum ɓafta kinal mum walla kadi e mbiya a ha ɓayru ko maccuɗo koye wardetake dimu ala jomiraɗo wiɗo ko an nafsa bin nafsi eyi hankkadi kay ko fittando e fittando wonki e wonki koni woni sariya jomiraɗo go annam ni ko wonno e tawreta e lijiire foof so haalama e nder defte men he ewa ɓayri nuskaka riwaka riwtaka ko ɗum ɗon watte appliqué annabi o sallllahu alih w sallam wi man qatala abdahu qatalna kala barɗo maccuɗo mum min mbaran ɗum eyo hankkadi kana haala deeƴi sona ɗum nden maccuɗo ma ka e waran ɗum tan gasi jomiraɗo wi annabi sallam wi ala barɗo maccuɗo mum foof min mbaran ɗum gati allah wi wa katabna ali anna nafsa bin nafsi woman jadaa anfahu jadaana kala ganduɗa sa gurmiti nofuru mum walla hinere mum anne gara nofal ma itte walla hinere ma ɓafte heddo gudde ɓoole hankkadi nde ɓe ganduno nden hunde ɓe natti bewde hankkadi ɓe natti wadde ko mbaɗanno ko nanna mbaɗa maccuɗuma aɗa waɗa mum alama hono no mbewa ni mbaɗa mum gallade ɓurgal walla jong jong ɗum ɗon ɗum wona fenade annabi sallah wi kala baɗɗo mum ganduɗa kala e baɗɗo neɗɗo ewode kay sariya allah wi tan ko yo yofte nani ɗum allah wi wol usna bil usne wal anfa bil anfe wol usna bil usni nofuru e nofuru wo sinna bi sinni ñiire ina solire e ñiire sa soli ñiire janan tan anne ñiire ma sole keddoɗa ɗon solko hankkadi allah yi wal juruha qisas tawi ko barmande ewode woni hen ko joftodiral sa gañi neɗɗo tan ɓetete ƴeewe awo ganduɗa jomum so selli jofteɗa tanke o yaafaki allah yi faman tasaddaka bihi fahuwa kaffaratullah kala go annam jafaniɗo musidɗo mum e ɗeɗo gueɗe o kaffara wonandemo waman lam yahkum bima anzalallah kala mo ñawirani ko allah jippini ko fo ulaika ɓe homu zalimuna goni toñoɓe ƴeew hande batte yimɓe yidde abbade tubakoɓe no mbawi ande sariyaji allah ɗi ɗeɗo ayeji foof nanta koɓe tawlaɗe hankkadi ɗum ɗo kay hato jinani e tawlude ina labtina wiicar tawi an ka jo an jogui pouvoir an jogui autorité a salima ñawirde ko allah ñawiri ko an woni toñowo an woni fasiɗi an woni keferal allah rokkuma ganduɗa jogade pouvoir e dow leydi he lumtimma e dow leydi he aɗa jiima tagore allah aɗa ƴetta salluɗa wadde sariya nunɗala dow mum en ɗum woni ganduɗa keferagal fasiɗagal e toñangue foof allah yi wa kaffayna ala atharihim bi isa bni maryam gonam allah wi min neli caggal ɗe ganduɗa ha joni moussa oɗo walla nelimi e bani israila en biyeteɗo dani ɗum woni batteji annabaɓe ɓennuɓe ɓe sakkiti arde ton ko biyeteɗo isa bni maryam musaddigan omo gongɗin lima bayna yadayhi ko woni yaaso makko mina tawrete e tawrete eyyi wonno tawrete ni mataw linjila ari tan walla tawrete isa kanko ari ni ko tabitinde tawrete moussa wonno ɗon o kadi gonnam allah rokkimo linjila kadi o takki hen allah yi wa atenahol injila fihi woni e nder injila he hudan pewal wo nuruni annore wo musaddikan lima bayna yadayhi kadi kone gongɗinde ko ardinore banggal defte ɗum woni mina tawrete e tawrete o hudan kone pewal wo mawidatan kone waaju waajuji kewɗi goni hen lil muttaqina wonande hulɓe allah allah yi wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi o yo ñawir yimɓe linjiile ɓe ɗum woni nasara en ɓe allah waɗɗine dow mabɓe yoɓe ñawir ganduɗade ko allah tellini mabɓe ko waman lam yahkum bima anzalallah eyi kala ganduɗa mo sardani mo ñawirani ko allah jippini ko fa ulaika ɓen ganduɗa homo fasi ɓona goni yaltuɓe ɗoftare allah ɓe goni toñɓe koye munen ɓe wonno ɓe gustitima sariyaji allah ɗi hande ko luwaji walla hande gonnam koko wiyete majlisu nuwaɓe ƴaren tawi sariyaji men guittede koko débitéji men jooɗi kaldi kawɗi ɓe tan ɗiɗo débitéji sa ƴeewi ko ɓuuri hewde hen ganduɗa ko humpaɓe bindi woɓɓe nani hen kadi janggui ko école aji tubakoɓe ala fo ko gandi sona bonande ne famɗi hen julɗo gonnam gotel gotel ɓe jooɗoto tan ɓe peeje sariya ɓe gadda mbiya yo waɗa appliqué e dow yimɓe allah yi ɓeɗo goni fasi ɓuna en الله وأنزلنا من جبنا دوما عن محمد إليك فأدم الكتاب دفتر بالحق يبانك مصدقا أن قومد لما بان يديك أردين من الكتاب دفترك وانا دفتر دون غندا قند ياسر دي فلس القرآن قرر التوراة أن الإنجيل أن زبور أن الدفتر اللي نوالي قرنم أن نبعي بالنبي قرنون دير الدفتر ومهيمنا عليه كون كيبون دير دفتر كردير فوف dero deftere ari sariya mun nuski sariyaaji gonno e ton fof sona gonnam ko tabiti hen ko girra hen deftere men hen allay fahkum bainahum nyaawir hakkuna mabbe sar hakkuna be bima anzalallahu ko allah jippina ma ko an muhammad wala tattabi ahwa'u mutabbo belade mabbe be sariya abbataaki wili neddo ala e bangal nyaawore so nyaawore ari welama welima fo jonto je wili allah sari allah allay wa tabbo wili mabbe أما جاءك قاك عارم من الحق يبانك الذي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن عندك لأن باب دفت بني نود الذي ينبرنين بقويت سرياج إلا ولن ريورتين وفيونرتين يبانغل سرياج الذي ولو شاء الله سأل لها جين لجعلكم ودمون أنفو أمة واحدة تمن طار واتر لن يلقوت ولكن ليبلوكم كن ألا فترين دانيين بها وجربوتا فيما آتاكم يكو أدتا يمونك فاستبقوا الخيرات غيدنديري بانغال موجره الى الله وفيده الله مرجعكم وندترغال مون اونون فوف الله جميعا دنداغال مون فوكوتو الله تو ناوتته فينبئكم او حالتنا مون بما كنتم ولاتنون فيه امورم تختلفون دون دور ديرو دون جندنديركو ونحكم بينهم بما انزل الله وَأَنُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح وأمر من عنده فعسى الله أن ياتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الذي ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي الذي محمد ناو سرحكون مبل دونك على جبنا انفود ماك وتريبن بلاد مبل ريانتنا كي هتب مجن دما هتب مقبن دما ga yoga yake da Allah jibbini fawde ma an Muhammad e wonno yoga yahudi an ko be ngare ne laado Allah e bimmi nan kay amin kede tagal ma so min jabani man kay ko buri hewde yahudi an ko be naadan kon ko shardi e yo mbada dokka amin favore do yimbe amin be annabi sallallahu alaihi wasallam de ngandi wadata den hunde kanyum jingata tonyata awo kondani jomiraadu yiranta be de Allah yi fa inta Allah sabbi ngorni mako mbira ko fa'lam andatan annama yuridullahi Allah in yid an yusibahum law hibirta be do nangirta be bi ba'dhi dhunubihim yoga junubaji be mbadi wa inna katiran kuburi awde minan nas himbe jahala fasiqun ko fasiqabe yaltube doftare Allah ko heewa himbe yida ganda dina Allah ko jalti diga dina Allah no gobbi ala be na cuudi han juude wona Allah yi afa hukm al jahiliyyati yabghun iyo ko sariyaaji jahilan ko be majjiyan ko be dum do won ko be jawata jeen hande sa wi tan defter Allah de yo gollirde be jida sariya Allah dum nan jawitebe ko julbe kon jida sariya Allah ngacce tan leedi ndi ko layki ngacce tan sariyaaji diido ko dum do waawi yaadu de o do adu nombe beeta ay hefere Allah yo man ahsanu min Allah wal burru fo ngardude Allah hukuman sariya de ko me wonande yimbe yuqinuna bi inna jannat Allahu ya ayyuhal ladhina amanu ihrimun gunjil bi Allah sikande ayaji koy waqtu men de kaldata Allahu la tattakhidhul yahuda nangita de yahuda wan nasara e nasara awliya ku sihila yadanan de relation gaji men international fu yahuda e nasara kala ko leli zewi ko dum watte do kala ko pentagon en kala ganda ko beedo ganda qasruji ganda heferebe di pale mabbe ta ko tuum fewje de no jodo so denga e ko battene guri men ha fu ko bet fu ko ton iwat Allah yoro jogede be ko sehila Allah yingan lat khilawd wan nasara awliya onno ba'dhum awliya wa ba'dhum no yahuda nasara yogahan ko inabadi yogahan ko sehila be yog Allah yoma yatawallahum minkum kala kay kettindo hore mun e mun onon beedo kettindo hore mun e mabbe beedo e mun fa innahu minhum sikki ala ko mabbe tan oje kala mun nanta kay ni yogay sariyaaji luwaaji tuba ko be di gayina moj awa idi jaade ganda yo a yike ferotan koy mabbe o jeya yahuda e nasara inna allaha allanun wi la yahdi wa fa handata ko fewnata alqauma yimbe zalimin ajuni tunirbe allah waddi kefero saradi sari allah e tinna alliva tara alladhina liya bi annahum fi qulubihim wana darrumun maradun nyaw dun nafigeje de sai nafigeje de yusari'una fi namadde mabbe ida ndaw nafige o do adu wadi goto e ganda salafus salih walla der madina do navigeebe sanga sahaba ko do sanafa no sanaa ki navigeebe no kewno madina goddo wi law kana lil munafiqina aznaban sinno navigeede de do jogino ko laacee en don kan to jabbude leede gadi mo jiida fo jiida ko dorlol mun na taaso e leydi mo nongato nda won afi nani law mu alfu wajin ujnere ya saari nafiga fa a ronkan andude holi odo na badde ida e heferebe seriaji heferebe jangdeji heferebe defte heferebe dum be jangata ko jimo fular o wi yangi be nyalla timgol dereji binda be kewata baraji e be kirondira do lokkaji nafata be to lakhira yaquluna bi aha kay addana min jukude beedo نخشى منك أمين كل أن تصيبنا ذهبة أمين دائرة نبول بيدو سبب باي من باي قوات هدو ساف ببرم من فو بكلا جماع جمن ببرم دائد من نمبر دين ما بمسالة نافق يجوكو لكو نمبيا لما دين من نبع تبرل كنجيتون كو اللي فعص الله يا مجو ألا أن يأتي بالفتح لو عدتك بيتي بلل أو أمر من عندي ولا يمر وريود رمكو فيصبه بمتنا على ما أسر يدوك بچود أنه في أنفسه من در كوئمة بكو nadimina ko be nimsu be sikuno ko l'islam hebata dole annabi jo sahaba be ko ni tan keddorto na diwe to na pale ga na bade ga dani allah ima allah addu ballal bero nafige be wonno be dum be labtani be nimsa hankade allah yaqulu alladhina amanu kam be ko nan gongin be allah be ene biyana go nan yaqulu alladhina amanu gongin be allah ne biya ha ulai ay ene biyana yahudi an ko be yo alladhina aqsamu billah yo beedo ngoni wonirannobe Allah nabi a ha kay nafigeebe yahudi en ko be jahad aymanim kartundi gonojo mabbe innahum la ma'akum be ko mon be gondi innahum no kambe da ma'akum be gonde mon be ngara be gonda bi ko enen gondi tawara me jeejidi berde de gondi ko hefere jiatan jul berde mun gondi ko hefere e yidi tan ko france en amerique en europe en hankadi tan ko be yokeb dole sariyaaji Allah diina Allah wade bafu yidum tan be jidi be sariyaaji diina dina nyangi san annani ina hada yimbe de amadde ina hada yimbe de ni tangadaani allahi be kay wadde habirat firtima amalum golleji mabbe fof fa asbahu be battini khasirina be perde be mursi allahi ya ayyuhal ladina amanu ihimun gondin be allah man yartadi minkum an dini kalamun jarto dindo woppi dinamun kalamun jarto dindo ga dinun yalte dinul islam e wonto kefer hay dum hande ne heewi gonam jabi be julbe nje ne mbada baptise an kadi ne biye pool en zain an kadi gitti l'islam ngoppi deftere allah ndaw musiba won hobur bonde ko musiba bangal dina barke melma ke ko woné juuko ne hefere ko allahi ngati kala jaado yo huccu la kar ngati de dum e bona mum fa sawfa yaati allah allahi sa ya ma allah addu bi qawmin yimbi yuhibbuhum mujidabe ne kanko allah taw mo yidi o yuhibbuna ho be jida allah allahi ma addan mo yimbe kanko allah go nam mo yidi be jidi allah azillatin ala almu'minin ibn jingon gona yimbe gonam yankinani be gongin be Allah yimbe newani be julbe izzatin sattuba ala kafirin do yafere la yujahiduna fi sabilillahi in tampa diina Allah be do wala yakhafuna bi kullata lawmata la'imin nyingore nyingowo be gondaga pelor pelow dalika fadlullahi dum de wona bural Allah yutihi umrakkaman yasha'u nan de mawaj wallahu alla wasi'un kujaju do kal alimun gandudo kandu be allahi innama waliyukum allah wa rasuluhu aywan kiyad mun onon julbe anani jomiraade yiko allah e nelaado allah wana yahuda en nasara wana ben ballata wana mushrikuuna en allahi walladheena aamanu ben goodin be allah ko ben ganda woni sehilabe mon alladheena ben yuqimuna as-salata bin darna juldele e juldo woni bandum woni sehlum ko juldo bandum julo won darni juldelen tabitini wa yu'tuna zakata bi dokkalab al jawdele mabbe hum kambe raki'una go namta ko be yankinani be Allah ko be juulobe e renobe juulde be ko be ende biya Allah yoma yatawalla Allah wa rasuluhu kala ganda kettani do Allah yani kettando bangi Allah ina laado Allah walladheena aamanu be goojin be Allah kala jiddo Allah yidina laado Allah yidi goojin be Allah Allah fa inna hizballahi ayna fad Allahumul ghalibuna be ngoni waawo be ben polata الله يا ايها الذين امنوا ايهم غون بن الله لا تتخذوا وتنجيتوا الذين بي اتخذوا جوجتي دينكم دينا من هوزان كو جالكيتيرغال ياتان هاندي تياتروجي مابي دي فوغ الاسلام جالكيتي كال نجيدا بي مونيتي بي جالا اندكو دين الاسلام بي مونيتو هوزان ولا يبان جالكيتيرغال تاني فيجير دوم بي نانغي دين من الذين امراد بين اوتل كتاب ركاب دفت اونو ايكولاجي مندي aw ko kambe ngoni hen kambe jangin tamin qablukum ko idinum ban wal kuffara hefere or nangi be do awliya ko helundir be wattaqullaha kulli alla ngacce helu selundirde be do ngacce wondude mabbe in kuntum sayon latima mu'minina ko ngondin be alla jukku sumunodo وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون جبرار سبحانه وتعالى إن هذا من جكوج اليهود النصارى صبر ما بيبونن ما بيبونن دي بني دو ليدي الله يرام بيرو بونن ما تاي دو ليدي ساجي في فتر القران حاله كو بونن دي تي ما كو الله تي غاندو اندي بيدو حالي نوب ماي نيكو ني تي بي ما جبرار سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا والله وإذا ناديتم إلى الصلاة سنودي فود جولد اتخذوا ابن جيتو اندن هوند حزان ندينا مكو جالكيترغال والله يبان كو فيجرد ذلك ادنتابه جالكيد ندينوبه نانغد غاندا فيجردوم بانهم سب كم بقوم كو بييمبا لا يعقلون بكيلتا جاتند ندينا غو اردين الاسلام النبي صحابه ما كن ندين so noddinango wadi tan kambe yahudi yankobe wonnobe der madina be be jalatam be lugatam be petto tan be sabita so noddino wi muhammadur rasulullah mi ko fenande mi muhammadona ne laado alla kadi noddinangi ne ko addi dum ya tan hande ay nafiqe be ko non bay anje noddinango be mbere sagu mabbe mikoroji di fo yo telline kadi mbedde laddi kadi himbe daanade yaram musikaaji mabbe dum do ko honkata no honkata ko der ganda becci himbe no mettudi ni dum mettataabe luukaali be do rewbe faajireebe ganda jeliibe yimobe dum zenataabe orkestraaji burdi hulbinaade so pido ganda musikaaji noppi nanata kon dum no fo zenataabe zenataabe ko noddinaango ko julbe njaatan nyaago Allah der ciudi Allah ko de be ngani noddinaango Allah yugo nam so noddinaango wadi noddinaango be jalkitan dum emi muhammadu ande addi dina kaso in annababe adam beede kam dum do ala hen neddo jom waare tan darowo nayi luukde mbi ɗum ɗo kay ɓe jala hankkadi. Allah wonno ko ɓe yimɓe ɓe ngala haqqillaji. Nani mbiɗiɗo luukali no Zainabe, mbi ganduɗa noddinako nawi mettudeɓe no hanago babbani noon ɓe mbiyanno hayyo ka julɓe hannde ko noon gonam jiɗa noddinade. E tan ko jomiraɗo wiɗa naade tum ila salati ittakhaduha huzaan wa laiba dalika bi annahum qawmun la yaqilun. Allah yiqul ya ahla alkitabi, ehe mon rokkaɓe defte, hal tanqimuna minna, ɗum woni yahuda e nasara, holko gaybinirton amen, hoko gañirɗon amen, sona batte tan illa an amanna billahi, min gonɗini Allah, wama unzila ilayna, eko jippina fewde amen ko min gonɗini o Qur'an, wama unzila min qablu, eko jippina ko idi ko, ɗum woni ganduɗa tawreta e linjila, minen kay mato minen kay ɓuuri moon, ɗum tan gañirɗon amen ko batte min gonɗini Allah, amin gonɗin deftere amen Qur'an, amin gonɗin tawret, amin gonɗin Moussa, amin gonɗin Issa e linjila foof. Wanna aksara kuma noon ko ɓuuri hewde moon fasiquna ko fasiqueɓe, onona e dina mon on gonɗinano laato daare moon, ɓe goni fasiqueɓe noon tigui woni ko inde mabɓe. Allah yiqul hal unabbikum bi sharri min dhalik, e yo o garta mi haalana moon ko ɓuuri wonde worodde fo yahuda e nasara, gaare min kalana moon ko ɓuuri bonde battane, haade moon jalde ɗo noddinoɓe e noddinoɓe e juuloɓe. Allah yo gaare min haalana moon battane bonɗe jobdi bondi, ɗum woni jobdi ganduɗa inda llahi iruto Allah, man la'anahu llah, ɓe Allah huuɗi ɓe kay ɓen kay ɓuuri booreɗe, onon e nder defte moon he kudde Allah nayi moon, hay nder tawreta sa hippitima taw toon Allah koko huuɗi ɓe. Lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa bni mariama, anani wa ghadiba alayhi, ganduɗa jomiraɗo kadi mo tikkani, tikkere Allah nayi moon, gati on calima haala Allah, Allah tikkani moon surtout awoynoɓe asir ko nande hono ɗeɗon gueɗe. Wa jaala kadi o waɗi min hum e mun alqiradata baaɗi wal hanasira, bamɗi ladde, wo abadatɗa wuta rewoɓe sheyɗaniji, sa nani tan lasrari e baaɗi en kamɓe jeeyi, kamɓe gaddi ko defte mabɓe, woni hen ko rewde seeɗani, woni hen ko sujjande seeɗani, woni hen ko sa noddi oɗo ismu seeɗani o, sa ari a sujjanammo tawa aɗa jooɗe guru rawanɗo aɗa huccite hirnaga, aɗa ñama ko boni, aɗa ñama jiiɓa, aɗa waɗa ko harmi. Allah yi ɗum ka ɓuuri bonde, haade moon jalde noddinoɓe wiyoɓe la ilaha illallah, wiyoɓe Muhammadou rasulullah, jale koye moon, onon ka ɓuuri bonde ko jaadi, on jaade kudde Allah e tikkere Allah. Allah waɗi yoga moon ko bamɗi, waɗi won ganduɗa ko baaɗi, anani o waɗi moon kadi ko rewoɓe cheyɗani, ulaika sharru makanan, ɓe ka ɓuuri ganduɗa yarude ko boni, ɓe kadi ɓuuri bonde place, wo adallu, ɓuuri majjude an sawa e sabile lawol poccigol. wa ida jaukum qalu amanna, Allah wi ay ɓeeɗo finñinɓe diine l'islam dow taw cuuɗi ko kefaragal, soɓe gaari e moon qalu, ɓe mbiya amanna, min gonɗini, min gonɗini, soɓe gaari noon ɓe mbiyanno Allah yo qad dakhalu bil kufri, ay nde ɓe naatata e mande kefiru wona e nder becce mabɓe, ɓe goppani kefaragal ɓe naddi to maɗo, humɓe kadi kada haraju bihi, ngal kefaragal gotal ɓe jaltiɗi to maɗo ɓe jaadi hen, firti ko mbiyata ɓe gonɗini koko mere penale ɓoole, nde ɓe garat nde koɓe gaari koɓe heforeɓe, dunkiti koɓe heforeɓe. Wallahu Allah alamu, ina ɓuuri andude bima kanu yaktumuna, koɓe cuuɗa ko. Allah yi watara kathiran minhum, aɗiya ko heewi e mabɓe, hoko woni golle mum hen, yusariuna, ne guiɗodira fil ismi a bakkatuji, jiyata tan kay ɓe coftani kay ko wadde bakkata, ɓe kiljinde kay ko wadde bida, e bida kay e wadde ɗen gueɗe, ɓe coftani ɗum, eɓe darani ɗum jamma ñalawma subaka, hakkikiɗe ɓe tambata wadde bidaji ɗi kay, ɓe mbaɗa hen dépasuji mabɓe, mbaɗa hen tampereji mabɓe, ɗum tan ɓe mbaddata ida. Kono gaare notiɗen deftere Allah, sunna annabijo, jeehen juulen jama waktuji joyi, no wirani, no Allah wirini, nala Allah waɗirini ala, ɗum kay ɓe jiiɗa nden hunde, ɓe coftande kay ɓe mbaɗata kay ummo jooɗo kay, so bidaji ɗi gummima ɗo, organisation ngaji goɗe bidaɗe so gummima, ɗum kay ɓe mbadda hen ida, ɓe daɗodira hen han kadi, ɓe jaltini hen jawɗele kewɗe, fil ismil udwani. Wa aklihimu suhata, ɓe ñamde yeri yirdi, ñamoɓe jeri yirdi, ñamoɓe toɓɓe, ñamoɓe hoore kuɗol, neɗɗo ara ma mbiya addu hoore kuɗol so jari ko dani, en meeɗa yiide hoore kuɗol kay, ɓayri jarani nda, ɓayri jarani nda, ala meeɗa nawtede. Allah wi labisa koni bonima kanu yakoɓe latinoɓe golla. Allah wi law la yanhahumu rabbaniyuna, ko haaɗi haɗaɓe kay alliyankoɓe, ɓe janguɓe diine gandi ɓe, ɓen kayne gandi hoore kuɗol ina harmi, hoko haaɗi ɓen hadde ɓe jeriyirde e toɓɓe walla ahbar, janguɓe famɓe ko haɗi ɗumen hadde ɓe ɗeɗo gueɗe, an qawlihimul isma, e haalaji mabɓe fenade ɗiɗo, wa aklihimu suhta, ñamgol mabɓe jeriyirde e toɓɓe. Allah wi labisa kone bonima kanu yasauna, koɓe latinoɓe golla, kamɓe janguɓe deƴƴuɓe ɗeɗo gueɗe cali halde woni ina harmi ina boni, anani ɓen fo ganna kamɓe fo bolle mabɓe boni. Allah wa qalat al yahud yahud yankobe kadin bi ina jaya boneji mabbe Allah na hala boneji mabbe e bi yadullah jaran jungo Allah go maghlulatun go lunki dina e bi Allah na tidi jungo e bi Allah go sunage Allah wi ghullata aydihim lunki jama juude mabbe Allah hudibe e do goldo kongol ganda wolu eno o hudibe ganda jomirado bi ma qalu sabe kabe ko be kali kado hal Allah ibal yadahu mabsu acci juude Allah kay ko mirti Allah kay ko rokkata jamma nyalaw anani yunfiqu kayfa yasha'u murkiran wa hajir wa la yazidanna nafai ganda beedande kasiran ko heewi minhum e mabbe ma unzila ilayka go nam ko jippina fewde ma ko min rabbikum murade jome o do qur'ana de do hadiseje ina metta ma beedu duqyanam bewro kufran e kefir sahibi qur'an dambe kucce ladde min gala sahibi hadis ho buru anci allahi wa kufran e kefiru a anani Allah yunganda wa alqayna min birli min bari baynahum hakkuno bi al-adawati nganda ganyu wal baghda e ganyudural tan ila min qiyamata anyana targa bebe ka pamata e pamandurta ko ganyu dan ha targa Allah kullama aqadu naran lil harbi kalande be kubbi jengul pur wadde hareji kadi irtude aduna o atfa'aha Allah Allah nifadum kadi wa yas'una fil ardi fasadan kambe leedi Allah ni ko bonan tan be jahaten irtude bonatan wallahu Allah non la yuhibbu mufsida layda bonnobe Allah wala wa anna ahlal kitabi amanu sinno be do rokkabe deftibe gongdini non wiiranda ni du won ko jippina fewde mabbe ko ko jippina fewde ma an muhammad be keedi cagal ma watta obbe kuli Allah Allah wi den la kaffarna anhum sayyi'atihim ma min jafu bakatuji mabbe fof wala adkhalnahum min nan nabbe kari jannatin na'im al jannati ni'ma Allah wala wa annahum aqamu at-taurat sinno tan kambe be ganda be kurino tawreto be gollori tawreto walin jila ilin jila wonno woni hen ko nelaado Allah naran wiya Ahmad ibn Jamm wa ma unzila ilayhim e ko jippina fewde e ganda jippinano fewde mabbe min rabbi murade jomibe Allah wi den gonnam ko be jidi ko mabbe kebso hebde jawdi Allah wi den Allah akalu mabbe nyammin fawqihum murade do mabbe den Allah wi ma waddu baade badde barke adda tuboji nafoji hayso ko seeda tan tubi gonnam hankadi be keba amo tan keba mojjara ha hewa Allah wi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihi Allah wi den demo yajnanno arzigaaji gonnam gese mabbe leedi ndi kala ko ari hen tawana mujj do wono min tahti arjulihim Allah minhum ina mabbe non ummatun fadde watar nan to muqtasidun be ko hakindibe yen be ko yimbe non dubbe en kakindi e bangal ha joni dina pocci do Allah nganda jomiraade wi nganda wa kasirun minhum non ko buri hewde mabbe sa aboni ma ya'maluna ko gollata ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا نياغي الله كلا قال دين هنا هوري الصواب يلا ركو من براج كلا غوني ام فوجوج ترامب بيرغيت ايو الله يافو بيرغيت من تيمالك الله وادن اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين